أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مقصد د سورتو آل عمران بیان د هغه څلورو مسلو کوم چې مخکې سورت کې بیان شوي وي، خو دلته زیات وضاحت او تفصیل سره. سورت په درې حصو کې تقسیم دی. اول حصہ آیت نمبر 63 درې شپېتم آیت پورې وه. اول حصہ کې مسله بیانول اثبات د توحید، او دا په درېو بابونو کې تقسیم وه. په هر یو باب کې شپږ خبرې وي، او د هر یو باب اولنۍ خبره دعوه د توحید په دلایلو سره. دویم حصہ د آیت نمبر 64 څلور شپېتم نه تر آیت نمبر 101 یو سل یو پورې. په دویم حصہ کې اثبات د رسالت وو، د هغې بیان یې کوو. او په دې کې د اهل کتابو د منکرینو 15 پلیتې خبازتونه چې دا اصل کې د هغې اعتراضونو په رسالت باندې دا غي بیان کوو. هغه شو درې مېسه د آیت نمبر 102 یو سل دوه نشورو ده، دا تر اخره پورې ده. په دې کې څه کې اخري دواړه مسلې جهاد او انفاق فی سبیل الله، کله جهاد کله انفاق. خو اول 19 آیتونه د درې مېسه د آیت نمبر 102 نه واخلي تر 120 پورې. دا اول 19 آیتونه به ډول تمهید دي. په دې تمهیدی آیتونو کې د تنظیم د جوړولو، د جماعت د جوړولو، د جماعت د بنیاد کې خودو د پاره 15 اصول بیانې. چې تنظیم یا جماعت جوړې نو دا 15 اصول د هغې د پاره بنیاد کېنه. او دا اصول ځکه مخکې بیانې ځکه د جهاد او د انفاق د پاره د تنظیم ضرورت وي. بغیر د تنظیم نه د جماعت نه جهاد کې دي شي نه انفاق کې دي شي. نو دیو جنا دا 15 اصول بیانې چې تنظیم او جماعت په دې 15 اصول باندې جوړ کړ، جماعت به کامیاب وي. کدي چې په یو باندې عمل نه کید نو جماعت به وی خو لیکن پایدار بنی کلو ختمې دي شي. تاسو ګورئ کوم خلک چې تنظیمونه اشته دي وای شي، لیکن په کې اختلافات وي. دا غي وجه دای چې دا غي اصول هغه نه دي کوم چې قران ذکر کړی دی. اول اصل آیت نمبر 102 کې چې عقیده به د ټولو د توحید دی، چې یو عقیده یې نو د هیڅ بحث د جنگ جګړې ضرورت نشته. بیا دویمه خبره، دویم اصل د جماعت د پاره 103 نمبر آیت کې چې قانون به د ټولو قران او سنت وي. چې قانون د ټولو قران او سنت وي په هر یو د ژوند په هر یو کار کې، نو دا سره د جماعت رکن مې دا نه چې په غم کې په خاله کې بیا د قران او سنت نه خلاف طریقې کوي. یادارنګې په نور د ژوند په کم کارونو کې، که بازار کې وي، که په خپل ولای کې وي، په هر یو کار کې د خلاف کار کې، نو دا د جماعت رکن نشي جوړې دي. درېم اصل آیت نمبر 104 کې چې ارکان د جماعت په کار کوي فعال وي، دانه چې خپل عقیده سم شو قران او سنت زده کړل او دې په ځای کې نه سره دا بل تور سو بیا بیانول دي. ضرورم اصل آیت نمبر 115 کې یوسل پینځل سم آیت کې چرکان د جماعت په مال لګي هر یو تن کده چا لږ اوس کی کده چا ډیر مال ما لګي او بیزم اصل د دې ټول د پاره چې ضروری دی آیت نمبر 118 یوسل اتر سم آیت کې چې د غیر رازدار سره بد جماعت هغه خبرې هغه نه کې یعنی هغه پټې خبرې د شورا خبرې د تنظیم خبرې وداغه قدرت کې کیږي ټیک ده قرآن د ټولو د پاره د خو لیکن د تنظیم هغه پټې خبرې چې کومې وي چې کوم باندې تنظیم اوس ولاړ وي او دارنګي ک داغه بیان او شعر چاته تنظیم پیورا نه دی شي نو دا خبرې بار چاته نه کې غیر رازدار چکم رازدار نه او داغي لس وجه بیانولې بیاي نمبر 121 نا روستو دوه واقعي ذکر کوي به تورې تفری مثال په دې پینځو اصول باندې ځکه شیطان وسوسه اچي چې دا دوم نقل اصول دا سو ساتي دا دوم نقل اصول دا سو تر نو وی جماعت کې کوم مرګي خلق لګ راشي نو نقل اصول ته وسو ټینګي نو او مقابله د دنیا د ټولو کفارو سره د دشمنان دین دی او مرګري بلګي دا بس نه jihad کوه کوشش راغي د بار مطلب دای چې کسان دی چې نو مطلب کبیا مقابله کو کفارو سره jihad وی جنگ وی نزا فتح باب الاوی او کوم لګي نو بیا خو نشي کېره باقي باندې دوه واقعې ذکر کړي د واقعې د بدر او د احد چې وره جنگ فتح او شکست دا نه په کثرت دی او نه په قلت دی یعنی فتح دا په ډیروالي نه ده چې کسان دین نو فتح به راځي او کنا کسان لږ وي نو شکست به خوري نه داسې نه ده په بدل کې مسلمانان لږو د کافرانو په مقابله کې لیکن د اصولو پابند خلکو الله فتح ورکړي لیکن په احد کې دا دی نه زیاتو د مخکې نه لیکن یو سو کسان غیر رازدارو چغی را دل نشیو را غریو دیسا داغی دو وجه نسوم را نقصان ملاو شی فتح پا شکست کے بدل شوا دارنگی مرگبی پکی شہیدان شو دو اصول و پابندی ضروری دا دا اصول چکم دلتا بیانو ریش کسان کا کم ہوئی اس پروانے تھے بیا دو واقع د بدر اشارتن ذکر کی مختصر نو احد باندې تفصیل شروع کی ولی ذکر ای کی مسلمانانو ته لږ نقصان زیات رسیدل نو پدې کې کله انیر لازم ورکی چې مرګر سره با گزاره کې خیر کله زجر ور کی چل کدا سے وری کول پوښ غانې کې کله ارکان ولا ادب ورکی زجر ورکی پوښ کله تسلی شي کله تشجیع شي کله ترغیب ورکی انفاق تا پاگی بانی زجر ورکی تردید ری پوری سہداب بیان شوی دی امیر تا ارکانو تا اوز دی آیت کی فبیما رحمت من اللہ لنگ تا لہم پدی کی بیا ادب ورکی امیر لا چا امیر سے با کمنگرو نا پس خبرہ کی سکار کی کوتائی ہوشی سکار تیوران ہوشی نو خیر تب اور سرا نرمی کے امیر دے بغوری دو موقع حالات ہوتا اب موقع تا بغوری او دا آگے مطابق بدے که کمزے دا نرمی ہوئے تا نرمی کئی دارنگی چی کم دے که سختی کوری ہوئے با سختی مکئی دانا دا یعنی امیر بدا سنوی چی آگا با بدزبانی سخت رو آلا ہوئی چی مطلب اگر بازی سڑی چی آگا صرف سختی کئی نرمی نہ پیگنی بازی چی آگا دے نرمی کئی سختی نہ کئی ندا سے ندا معتدل بوسی چې کوم ځای کې د نرمۍ ضرورت وي نرمۍ به کوي کوم ځای کې چې د سختۍ ضرورت وي سختی به کوي دا وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه کې برابر شي په سورۃ التوبه کې چې هغه درې کسان غزوه تبوک نه نوتلي هلال ابن امیہ مراره ابن ربی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی هغه د جهاد کی سستی کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا داغی سره 50 ورځې بایکاټ کړې ټولو تر دې پوری چې د کور خلکو سره به کار کړی دی خاوندار سره. نو بیا نبی علیہ السلام په دغه ځای کې سختی هم کړې ده د صحابه سره چې کوم ځای کې ضرورت چې بیا آئنده داسې ونه کړي، لیکن نرمی هم کړې ده لکه دلته. نو امیر به ګوري حالاتو د به ګوري د موقع مناسبت سره به ګوري چې نرمی په کار ده که سختي، دا نه چې بېخي نرمي کوي یا بېخي سختي کوي. نه وبما رحمت من الله، نو په سبب د مهربانتیا طرف د الله نه لین تلوم تنرم فیدی تا لین نرم والی توی لین تلوم تنرم فیدی تا یعنی دا دا اللہ مہربانی وان پوشی چی تو تا دی سر نرمی اکرا تا اللہ دی تنرم کری فبی ما رحمت دیم اعلان کی دا خبران دا کار دا زید نرم والی نو زکر دیرا دیر نقصان رسی دنے دے اوہد کی ولیکن دا دا اللہ مہربانی وان فبی ما رحمت دیم من اللہ نو په سبب د مهربانتیا د الله لینتلوم مړه په سبب د مهربانتیا طرف د الله نه لینتلوم ته نرم فیدیتا ولو کنتا او کجرې ویت فضن بد زبانا چې کنزل او بدر دوی ولو کنتا فضن او کجرې ویت بد زبانا غلیظ القلب سخز روالا لن فضو من حولک خامخا خوارشی بودی من حولکا گیر چا بیرستانا این مطلب دا ملگنی منا آسوی تیتر بیترشیوی دا ملگنی بدن تلی کتو بد زبانوی بازرین بد ردوی کن پا معمولی خبر باندی او کنزل کئی بد ردوی او سختی کئی والا پیغمبر تری ولو کن تفضل او کچری ریت بد زبانا غلید القلب سخز روالا لن فضو من حولك خامخا خوارشیو بودی من حولك گیر چاپی رسائی مطلب دا بدن خوارشیو مدگری بدن تلو یوازی با پادشیو فاعفوانهم نو لده کازرنا بدی دادی یعنی کازر کنیو تس خنوی نو زرن این لده کا انسان دی مطلب آقا غلطی خود دشوی نا نو کازر کنی بعض وقت انسان پزده که آقا زرن داگه ساعت لئی نو اللہوی پیامر علیہ السلام تا فاعفو عنهم نو لده کاز دنا بدی دی واستغفر لهم او بخنا غوار دی دا پارا دا رفع درجات دا درجو دو چطوانی دا پارا دانه دی چزکا چکدا ماناو که چرا بخنا غوار دی لابدو چی دا کم غلطی کرنی دا اوہو اللہ ماف کرنی دا سر نو گناہ کی ندش برمان وزاعتو کبری امید سلام توم اللہوی ان اللہوی ما دا غی گناہ سر گناہ شمیرن ننے پیغمبر ته ملای فاعفو عنهم یعنی مطلب کزر کړي او د شرمندې هغه تر لري کا کار قران زنه ایم لري کا نو بیا څه معنی چې بخره ولا غواړه نو مطلب دا خو مطلب کمانا دغه طرف ته واره چې مطلب به کوئی ګناه کړی ده کنه نه نه بعض اوقات استغفار بخنه غوتل دي نه بار نه چې مطلب ګناه کړي بلکې دې دې کې بخنه غوتل دا غذر شو دوی چې توالي ده ځکه نبی علیہ السلام با دورت دی او یاد زلا بازی روایت دو کسن در را دی چن در بی استخبار وی اگر یو صحابی دا پوچھو که نبی علیہ السلام چه حضرت تاسو ولی دا استخبار وی یا نا رنگی نور عبادت وغیرہ اونو مطلب تاسو خو یعنی مطلب تاسو لکو اللہ یعنی مقام در کرے وی جنت سال زپار مقرر دے مطلب دا خبر داو یعنی تاسو خو جنتیان دی نبی علیہ السلام دو فرمائے ولې ساق وخت نه چې د الله په دربار کې مطلب دا نام خدمت مثال د الله تابعدار شم یی مطلب درجی مې کې دي جنورې وایي نو دې دې کې هغه بخنه وختل د پاره د درجو د اوچتوالي د صاحبو واستغفر لهم او بخنه غواړه دې د پاره د اوچتوالي د درجو د رفع درجه رفع الی فی عین واستغفر لهم او بخنه غواړه دې لا د پاره د رفع درجات د درجو د اوچتوالي چې د الله په دربار کې دې نورې درجې اوچت شي وشاورهم فی الامر او مشوره کو دې سره فی الامر په امور منتظمو کې په امور د تنظیم کې د جماعت کې د دین په امور کې نه خان ځکه ان خاصم وه وا د الله طرف نه چې کوم وه وا اوس په اقیم الصلاه کې بس ته مشوره وکي یا په واتو زکات ورکې دې کې څه مشوره ده یعنی د دین په کارونو کې نه اپاسین د الله طرف وایي واه کې دغه کې د شورا ضرورت نو نه د شورا ضرورت د دین په کارونو کې مثال د نبی رسول الله مشرک کړه موږ ویلو کړه چې کله اوهد میدان ته وتل شورا یې کړو کنه چر په میدان کې لنګو کنه په مدینه کې دنه دا رنګي د بدر واقعي موږ ویلا چې نبی رسول الله صاحب ورته پوښتنه کوي په کوم ورشو قافله ورشو په میدان ته ورشو د تنظیم چې کوم عمودی دنیاوی مثال کارونه چې کوم دي نو دا هغه کې شورا کول هغه ته مراد ده د تنظیم چې کوم کار دي نو دا نه کې د مثال د قران در شروع کول دی وي شروع کوم دي کې شروع کو څه ترتیب کو پوښ او شاورو بیل امر او مشوره کو دي سره یا مشوره کو دي سره فلم ری امور تنظیم کې د جماعت کې فاذا عظمت پس کله چې تک لک اراده وکي فإذا عزمت پس کله چې ته کلک اراده وکې فتوکل علی الله نژانو سپار په الله باندې ګور دي ته وی دین اسلام ګوریا ساده د جمهوریت هیڅ زه نشته ګورې په دین اسلام کې خدای ساده دین اسلام چلیږي په شوروی نظام باندې په شورا باندې ښا دې آیت د تاسو ثابت کوم خلک چې جمهوریت اسلام سره تړي کنه نو ګورې نه یو غلط سوچ کړي د جمهوریت دا اوس کوم روان دی نو غره د دې د اسلام سره غره په بزرګو ملي باندې غره اسلامه هیڅ تعلق نشته دی د جمهوریت کیسی د جمهوریت او د شوروی نظام چې کوم د شورا تنظیم دی که زموږ چې کوم د مرګرو طریقې کار دی د شورا او د جمهور د شوروی نظام چې کوم کی شورای امیر نه او دا هر کار به مرګري او یو د جمهوریت دوانو کې وای د زمکې د اسمان فرق دی وایي لکه په جمهوریت کې لکه یو طرف ته لږ کسان دي جاهلان لیونی دي او بل طرف ته نه کسان دي چې هغه علما دي او پویا او خیاران دي ډاکټران دي انجینران دي خو خیاران دي بل طرف ته لږ جاهلان دي کمخلي نو د جمهوریت په رڼا کې با چدا دوه طرفا ووټ واچولې شي دا لږ کسان ووټ واچو دا نه بل طرف ته ووټ واچي د جمهوریت پرانا کې به کم غټي دا لږ کسان چې کم جاهلان دي د دې یو فیصله لبا ورونه ورکول جوړي هغه تعداد کې زیات دي پوهې غالبا علامه اقبال وایي او یو وګدا شاعر دی راځي یو شیر دادے و جمہوریت تو ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا یعنی جمہوریت تو شیر ہے چبائی کی صرف شمیر کی رخل کو چکم طرف تا رخل کو ڈیر ووٹ واجو نور تول نکی گی چیر دا سڑے سنگرے وہ جی یہ طرف تا بعالم ووٹ واجے او بل طرف تا بجاہیل ادانو کو مقابل لکی نو دعالم و دجاہل دزمکی دا آسمان فرق میں پوږي نو جمهوریت ګره د شمیر خبره ده په دې کې د اوخيار او د جاهل د عالم او د جاهل په کې د غي سره تفریق نه کیږي جداواله نه کیږي او په شوروي نظام کې دا نه د شوروي نظام او د ګره جمهوریت فرق وره جمهوریت شمار کیږي صرف چې رقم طرف تک کسان دي لیکن په شوروي نظام کې صحیح په شوروي نظام کې اختیار د امیر سره چې څومره خلک وی په د شورا مرګري د تنظیم چې چا څوم د شورا رکن دی دا غینه مشوره ورسره کی چې بې ته مشوره ورکستا سره راي درې په واره کې دا رنګه د ټولو نه لای واغسره شي نو که د امیر په هغه ارکانو کې د چا کوم مرګري راي خو خشي نو کپاغي باندې هغه فیصله کوي کله یو رکن یا دعا یا دری یا لس وشي چې د چا مشورې خوخږي نو کامیر خوخي کپاغي باندې فیصله کوي چې دا خبره ټیک ده او فیصله هم په دې باندې کو او دا کار به دا شانتي کو او که امیر په هغه ټولو شورا د څومره ارکان وي ملګري وي دا غي هغه مشوره رد کوي او خپله فیصله سناوي چې بری زما خبره داسې ده او په دې باندې عمل کو لکه دې مثال لکه د اوهد واقع چې کوم دې صورت کې شروع ده نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره غوښته و چې وای کوم دې کې کوم دې کې جنگ وکړو په مدینه کې دنه یا بهر نو ډیرو ویچنه چې بهر وځو میدان ته وځو یلان کې د نبی رسول الله خپل راي هغه د مدینه کې دنه د جنگ و د باز صحابه راي دنه و لیکن دې تاسو چلی وی چیرې چې کوم جوشي له صحابه چې کوم بدر کې نو شری شری مخکې اتره کې دی شو چیرې هغه آیتونه تاسو ولوستل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فلم فقد رايتموه وانتم تنظرون دا آیت راندې موږ ویلو آیت نمبر 143 راندې موږ خبره کړو چې باندې صاحب چې دی په بدر کې نو چې رشي او د بدر والو هغه چې کوم هغه درجی الله بیان کړی په قران کې او دا غي زر کې چې موږ میدان ته وځو جنگ وکړو د کفارو سره نبی صلی الله علیه وسلم دا غي په مشوره باندې فیصله وکړه چې د دې مشوره باندې با هغه امیر سره فیصله وکړه پوښي نو پښورمی نظام کې د امیر سره اختیاري کله یو رکن چې کوم د شورا مرګري کدا اگر راي یو خشي او باغي فیصله کوي او کدا دا غټور مرګرو راي رد کوي او خپل فیصله اوري چې را د زمان فیصله ده او په دې باور کوي قران دی آیت نه دا ثابت دی ګور او شاورهم فی الامر او مشوره کو دي سره په امور د تنظیم کې د جماعت په کارو کې دي سره مشوره کوا ولیکن فإذا عزمت دا اینو ایتی فإذا عزمتم جمع اینو در آوری فإذا عزمت پس کل چی تاک لکا ارادو کریم مطلب ستا چی کم فیصلی امیر دوئی جیسے که امیر پیغمبر علیہ السلام ستا چی کم فیصلی ماندی ارادو کرگ لکا چیر دا خبر اندا سی پتی باندی بامل کو نو فتوکل علاللہ نو زانوس پار بالا ماندی یعنی دی یعنی چې کوم د امیر فیصله یې اخره کې نو په هغه باندې عمل کول شي دا نه ده ځکه د جمهوریت په شان چې کوم طرف ته کسان دي غني او بیا وی فتوکل علی الله پوښ ځانو سپاره بالا باندې ته وی ګوره توکل اسباب استعمال کول کړه مشوره وکړه د مرګو سره او بیا فیصله واوره ولا فائدہ اعظم تا امیر فیصله واوره ولا چې به په دې خبره عمل کوو کار بدا سکو نو بیا توکل علی الله دیت توکل وی چې اسباب استعمال کی یعنی خپل جسم مشوره کولی سکار کولی غو کی او الله دې به چلا نو صاحب نو صاحب طرف چې تسن کار کې هغه توکل دې دوی چې اسباب استعمال کی خپل طرف چې سا وز د سکی یا غو کی او نو خبره نتیجه الله ته پوهی نو دې دې کې هغه د شوروی نظام قران دې مثال دې تکړه دا غره چې کوم مسلمانانو کې نو کفارو کې انداشا دا کوم وي سورۃ النمل غوري سورۃ النمل نور لسه بسی بارو غوري نور لسه کې اخري آیتونه کې لري سورۃ النمل کله چې سليمان علیه السلام او هدهد لخت ورکړې وې کلاوی سر بلقیس لا او وګوره چې هغه تاسو جواب درکې نو لقد اگر اورې له حدود او هغه ته هغه د ورکړې د هغه د ورغورځولې ده او هغه لقد راغستې ده خپل پارلیمنت کې راځم کړې ده خپل خلک کې راوړې ده چې کوم مثال فوجي جن اعلان دی خپل د پارلیمنت چې کوم وزیران دي داږي ټول راوړې دي د شورا چې کوم خلکو راجا وکړی یو دادی نه مشوره اخلي خیالو کې ها دا کافران دی وره لیکن ان نظامي چې کومه هغه د شورا د تنظیمو قال آیت نمبر 29 قال ویل دی ایو الملو او سردارانو انی ور کې نه کتابو کری یقین اور دورې شما سماتا یو خد عزت من این نو من سلیمان یکیرم داخل در سلیمان السلام نده و این نو یکیرم خبر بکی دادا چیرین شانداره بسم اللہ الرحمن الرحیم این قدی سره توحید دعوت ورکو کی شروع کوم پرمدا الله کیا مهربانه خاص مهربانه دي الله تعالی علیا مضبوط پکې را دي الله تعالی علیا اوجه ته ني دا ورته په بیا دوی الله تعالی علیا چتګشي پما باندې مطلب خلاف مکوي او راتو کې ما دغړ کې حضور کې یې ته ني دې مسئله تغړ کې دي چې کوم نه دعوت درکړې لې قالت وی لی ای ول ملو او سردارانو افتونی فتوا کې ما ته مشوره کې ما نه فهم دې پکار زما کې مشوره لا ته یسو کو ما کون تو قاضی اذن امن نه مزه کتی فیصله کوم کې یې مطلب اٹل فیصله نو کوم لا اوسه پورې حتا ته جو دځې پورې تاسو بیان وکي یعنی جواب لا نو ورکوم اٹل فیصله نو کوم تاسو نو مشوره کوم چې تاسو وایا تا قالو وی سردارانو ایلاغ چکم د پارلیمنٹ ارکانو نحنو اولو قوتن مگیو خال صاحبان دا طاقت و اولو بحسن چلی او صاحبان دا جنگ سخت ای مطب مٹنگ منگ مضبوط یو ای مطب افرادی قوتن زمانگ شده تعداد او دا جنگ من کولیشو مطب دا جنگ یعنی مطب دا جنگ نم نرسو پیو منگ تا سوالاڈیو والابوادی دیکھے والامر الیک او فیصله تا دا یعنی اختیار د فعلیس فیصله ستا دی تکت اغامی او کنا باچانو والامر الیک او اختیار د فیصله تا دی مطلب فیصله ستا دا اخیری فیصله بستائی من تاسا ولادیو من جنگو کونیشو افرادی قوتم زمان زیاد دی اسلام من سرشت دی والامر الیک او فیصله تا دا فن دنی نو گرما دا تا مرین سدا رائستا یعنی مطلب سدا سا فیصلہ دا فیصلہ باقی لکستا ہی کنا کہ تا سا فیصلہ او پرمونگ باقی عمل کو قطرے جنگ کو روٹی تا جنگ کو او قطرے جنگ نہ کو خبر ختم فیصلہ بستا ہی ندا گو شروعی نظام مخد علیم کافران لیکن دو شروعی نظام پکیو ودا کی برکات ازداؤ کہ اللہ رد ایمان تو فی پرکڑے او مسلمان شي ویل دي پوه انته وي پیدا اذنتا نو کړه چې تکړه فیصلو کې راډو کې فتو کله الله مزارو سپار په الله باندې ان الله يحب المتوکلين بشك الله مين کوي د ځان سپار موږ سره ايام څوک الله دا اوس د دې مشورې کولو هغه میو ذکر کې چې د دې بالا سمې و مشرا مطلب دی کنه وې د صبر میو خوږي نو د دې مشورې کول سمې و ملاوي کې با تارا بالا د دې څه بدل درکې دا کې دا غوړه نه دا کې میو غوړه یې څو کوملا کچې دا د دې ساس والا یې مطلب کتا د مشورې سرکار وکړه مشورې دی وکړه ودارنګ دا کې نه باد دیو فیصله باندې حکم وکړه مشورې نه باد یې مطلب د شورا سره د کار وکړه مطلب دا یہ سرکم اللہ کچھلیم دادو کی اللہ سا اکم چلیم دادو کی ساسو اللہ فلا غالب اکم نشتے غالب لگر بتا سمانی یعنی سوک بدوانے غالب نشی پوشی فلا غالب اکم نشتے غالب لگر بتا سمانی مطلب نشتے غالب لگر بتا سمانی دی سوک یعنی تا سمانی سو غالب کی دے نشی و این سرکم اللہ کچھلیم دادو کی ساسو اللہ فلا غالب اکم نشتے غالب لگر بتا سمانی دچا نیر مطلب څوک دغه غالب کې دی نشي وای یخذلکم او کجل فی الله تاسو ان الله در خپل امداد واخلي الله به امداد وکړي یی مطلب الله به کوم وخت امداد اخلي چې ته بغیر د شورا نه د مشورې نه کار وکړي وای یخذلکم او یخذلکم او کجل فی الله تاسو فمن الذی نسوق دی هغه کس نسوق دی هغه ذات یو څوکم چې امداد یې تاسو به باندې پس پر حدود الله نه یعنی که اللہ دی پریدی اللہ دی انداز دنیو بل بل سوک انداز دنیو بی نو مطلب دائی چی کار کوا کو مشوری سرے کوا و این یقدرکم اکو جی رفیدی اللہ تاسو فمند اللہ دی نسوک دی آزاد کس دی آزاد یعن سوکم چی انداز دو کی ساسو میں بادی پس اپنی خلود اللہ نا و حال اللہ فرے توکر مؤمنون او پا اللہ بانی زان دی اس پاری ایمان والا مؤمنان دی پا اللہ زان اس پاری توکر سرے یعنی اسباب استعمال کا دا کار نمک کی جس ضرورت ہوئی ہے اسی ضرورت مشورہ چاہ سکا وہ لیا بل سے ضرورت ہوئی اگو کب بیا اللہ دے پر چاہ اللہ ما دخپل وسا جسا کیدل ماہو پر اللہ تزمانو رنداد کی وعلاللہ فنے توکر المؤمنون او اللہ پاندی زان دیس بار ایمان والا وما كان النبي بیا ادب ورکی امیر لا چې امیر سے به سیدا د کوم خیوی غره فردا اعظم تا چې تاسو سره اختیار دی چې مطلب چې تاسو په زنی عمل په باغی کول شي څه راکنه چې امیر سے فیصلو کی اخیری خبر باغ چلیږي عمل په باغی کی نو زه تاسو ته ورکه امیر به چې امیر سے به ستا فیصله به چلیږي خدای دا مطلب نه دی چې ته د مشترک سیز نه ځان یو سیز خاص کی یہ مطلب دا دی چې کوم دا چې یو سیز وی چې بای باندې د ټولو مرګرو حق وی دا امیر او دا ارکانو د جماعت د ټولو په حق وی نو دا نه چې امیر سے داګی نه ځان یو شی واخلي چې دا به ځان نه واخلي لکه د سبا چې مودیان څنګه کوي پوه شي خلق راو دی خلق پر لغو کی اغا اخلاصو کی مدرسی را چندہ ور کی نیسے رہتا نا لیکن مولیان سو کی مولیان پاگی باگی اخبر زان دپارا کورونو آخلی بینک بیلنس تو بینک کی جمع کی رانی کی پلازی کوالی گاڑی کی زان لوالی اب یاوی دا خما تجارت کرنے بھئی حضرت مدانا پیسو تا تجارت دو گوٹی دا خد اوکر مجال کم اصل مثال گیو نک روپئی دی دا یو له کروپو ته تجارت وکړه چې کوم وخت تاسو په ناغستا شو دا یو له کروپې خوش رستا نه وکړه دا په دا غچا د پاره چې راوړل شي د طلباو د پاره دا په غي هو کدا خدا غي حق ته تاسو په کار دا چې ټول دې غټ دې چې کوم غټ دې کړي په دې کوم لیس ورکی خو ځکه هغه ما غټ کړي دا ما تجارت کړو دا ما غټ دا هغه دې ساش دا چې کوم اصل مال له یو له کروپې دا ورک کړه دا په دا طلباو دې په باقي شی دا واچي حضرت توئی امیر تا چې امیر سے سیدھے چتا ته اختیار دے چې تاسو فیصله خبره عمل به باغی کولی شي خدا نه دا چې ته دا غینا غلط فائدہ واخلی او د مشترک سیز نه چې د ټول مرګرو په حق وی او ته دا غینا ځان یو شی واخلی پوه شي رګي او سوال لازم کو دا خو ځین ته واچي پوه شي کبالو رسول تاسو نه دپوسږي چیرې چې نبی اسلام او سلام چې د امیر سره دا اختیار نشته چې هغه ځان یو شیز خاص کی مطلب مثال خبره مالی غنیمت راغلی دی نو امیر سره داسې نشي کولی چې هغې نه ځان نشوي کړ دا به زه والم دا ټول به تفصیل پوخیر دا په ځان نه زه والم یو قیمتي شیز چې اوچت کی د امیر سره دا اختیار نشته دی تفصیمي یې بیو شان دی په تفصیمي چې د چا سو نه حق رسیږي پوه شي نو کېسر تاسو نه دپوس کړي چې د نبی علیه السلام په دغه کې چې کله مثال مالی غنیمت راغلی دی نو مطلب ځان له پیسې نه خاص کړی دا چې خپل خپلوان له پکې شي ور کړی دا کبو سفیان رضی الله عنه راغلی باندې چې کله د بهرین مالی غنیمت د دغه د طائف چې کله مالی غنیمت څخه هغه د فتح مکه نه بعد واقع دا تخزو یې مونږ چې کوم واقع دا قران چې کوم ذکر کوي پوه شي نو پاری کې چې کوم مالی غنیمت راغلی نو کار ډیر زیات وو نو پاری کی نبی علیہ السلام سل سلو خان تک سلو خان ابو سفیان رضی اللہ عنہ نور کبھی پاری ول سلو خان دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نور بازی کم خپلوانو اغیر ور کبھی او کی سرے تاسو نے دپوس کی چې نبی علیہ السلام کی دا خپلوانو دا دو نشیدن ور کبھی گویا ساتھی دا امیر سره د دې اختیار سره ښه چې چا رسوم رسی زور کی د دې اختیار د امیر سره سره ښه خولیکن دا اختیار نشه چې ځان له یو چیز خاص کړي ځان له ځینې شي خاص کوري خولیکن دا غي خرج کول چې چاله ور لګ ور کوي چاله ډیر ور کوي دا غي نه دا مشترک سیز نه خان چې کوم هغه د شریکی سیز دی ټول په دې کې چاله زیات ور کوي پوه شي نو دا د امیر سره اختیار شه د کوم چې کوم هغه بیت المال کې کوم چیزونه مثال پراتې چیزونه کامی دا غي نه چاله ور کوي لکه ورکه دی وکي دا د امیر سره اختیار سره خو امیر تزان د چیز نشي خاص کوله چې رضان له دیوالي دا زماش و ما کان نبی او دې جایز په بعد کې عمر ايغل چې غلول کی غلول چې مطلب دغه آسان مطلب اغلا مت اغلا معنی نه کوي خو مطلب موږ و تغلا وایو پوه شي یعنی نه دي جایز په بعد کې عمر ايغل چې غلول کی غلول چې دا غا مشترک سیز نه د ټولو د مشترک د مرګور یو شی وي او دې داګه نه ځان یو شی وجد کی و ما کان نبی او نبی جای د پاد دې عمر سره ايو غل چغلولو کی پیغمبر نگور نبی ذکر کر مراد تے گرے امیر ابن خان آو کہ نبی علیہ السلام امیرو و نبی علیہ السلام کو نکو کو منگتا چل خی ومن یغلول او چاہ چغلولو کا یعنی دا مشترکہ مال لے یو چیز واقع سزان اللہ خاصے کر یعطی بی ما غل یوم القیامہ راتبو کی پاغسی سرا غل یوم القیامہ غل چغلولی کڑی ومن یغلول او چاہ چغلولو کا یعنی دا مشترکہ مال لے چیز نے چیز واقع سزان زان لا یاتی بما غلا تذبو کی پاغسی زنا غلا چی غلولی کړي یوم قیامت بولد قیامت هی داسې په پیغمبر علی السلام فرمایي ریس کراځي وې تاسو ته لښوره داسې نه چې قیامت پر دا په پښت باندې یو پروتي او بل بل کوي او بیا ما تاسو کې چې په علی السلام راشه دا وکړه لري کا یادانه کې تاسو بیر څوک داسې نه چې دا په پښت باندې چې نه پروتي او به به کوي او پیغمبر اسلام وی چې ماته باو ماته आवाज کې چرته من پیغمبر اسلام من غدار لري کا دا کوم خلکو دا خلک حدیث کې کوم د نبی اسلام بیانې دا خلک دي چې ځان دا هغه د مشرک سي نه ځان هیڅ خاص کړو چا ځان نه دوه غسته چا ځان نه دي چې له غسته په هغه سره چې څوک او دې وخت کې وسی دې وخت کې وغاړي نو غاړې په څو پرو دي او پیغمبر اسلام ته بچو چې پیغمبر اسلام راځي من غدار لري کا پوږي او چا چې غلول وکړي یې د مشرک ما د ایزان رسیس خاص کړ یا دې ما غلل تاسو کې باور شي زه راغلم چې غلول وکړي یو پر قیامت پر د قیامت ثم توفا کل نفس بیا به پوره پوره ورکړي چې کل نفس هاري نفس ما بدل اکه سبا چې کړو یې دا چې شي کړو دا دې بدل پوت ملاو شي ثم غنې کمل کړي دې نه کمل بدل کبل عمل کړي کو حضرت غلول کړي دې رسالو ته ملاو شي ثم توفا بیا پورا پورا ورکړي چې کول نفس نه هغه نفس ما بدل دا کسب چې کړو او هم راځي د مودي سره زیاتې ونه کړې شي افا مې تبا دې دوان الله دا دې مخې آیت ته مړه یعنی اختتام نتیجه ذکر کړي ځکه مخې آیت کې وي چې مې لب امي به غلول نه کړي ته شو نو دوه قسمه میران شو یو هغه دې چې غلول کړي تکور پسی وی کنو امی اغلول چا جو غلولو که نیو آقا امیر دے چا گو غلول کئی یعنی مطلب زان دے دو مشرک سی نسیل واقستا خاص اکتدان دا چیر دا زماشا او یو آقا دے چا غلول نکئی پوشی نیو غلول کون کے لے او بل غلول نکون کے لے دو خبرشو دو امیران شو دو قسم خلق شو مشران شو دوانو بیان کے خان آقا یو چا جو غلول اونک نو دا څوک دی دا غره چې دا الله پر رضا باندې رضا شه چې بس زما حق کی الله به هغه ماته ملاو شي او هغه بل چې هغه غلول وکړ ځان له مشرک دي نصیص خاص کړ نو دې الله په غصه کې راګي شه دا الله په غضب کې افره هم لري تبار رضوان الله ایا غسو تاسو کې علام نخا قاری د قران نه تاسو کې کم قاری د قران لستون کړه دی وخت موږ غوایو قران وایو الله موږ ته پوښتنه افا منې تواری ځوان الله ایا غوښو کتابې چې درځه مان دی الله درځه مان دی الله صدا یې مطلب چې څو دا هغه کېد هغه واغس ګورو دی ولک افا منې تواری ځوان الله ایا غوښو کتابې چې درځه مان دی الله کمن پشان دا چا دی با ابي سخت من الله چراغې شو په خوشي سره طرف دا الله نه ایا غسو کتابی شد رضامتیا دارلا کمن پشان داغ چا دے با چراگیل چو بیسا خطن بغسی سر طرف دارلانا یو شان دیدی ننا وما اواو جاننم او زیدر جاننم دے ٹھکانے جاننم دا یو دارلا بغسا گراگیل چو جاننم ای ٹھکانا دا او بلاغ چی دارلا ہم پر رضا باندی رضا شا غلولی اونکا دوان برابر دی ننا وابی اصل مسیر او دیر بد دیگو تلو ادا جاننم وبئس المصير او دې بځای وته لیدا جهنم هم درجاتن هم ذو درجاتن دی درجو والا هې د خلکو بریز خو بدا چې غلولي ونک دا چې کوم افهمه ته باندې جوان الله دې ها دا چې کوم د الله پر رضا باندې رضا شو خوشاله شو غلولي ونک ځان یې شي خاص نک نو د خلکو بریز باندې بدلې لونی کړه چې کله سره موخه بلا د مال جمع کولو او د ځان سم ورکړ او دا بل چې کوم دوکو کړه بلا مال بینک بیلنس ځان پلازی یو هغه څه بینکونه د ډاکل د پیسو نه ځان لا خلق په بین باندې وبدې خو یا دي کړه چې له خو بلان لا بلا غټ او کړه او دا بر کوم نه دیسونه کړ هو یا ساته دا سره دا چې دا نه پر رضا باندې رضا شو دوکه ونکړه زغلو لې ونکړه نو غوې د خلق په بین باندې بده کمر کړي لیکن د دې درجه د الله په دربار کې ضروري خو هغه ده کنه چې د الله په دربار کې ساده درجه وجد شي ته د الله پر رضا باندې رضا شي چې نه د راضي شنو سواله هم درجاتون دای داخله درجه والا دین الله پر رضا الله یا بل معنا لهم درجاتون دې په درجه دې پر رضا الله دوه معنی لري کې څنګه به هم درجاتون داخله درجه والا دی یا دې په درجه دې پر رضا الله والله بصیرون بما یعملون اولا لیدون که پا ما یا ملون تیلیه کئی اللہ سا دار عمل نخبر دیکھا واللہ بسیرم بما یا ملون اولا لیدون که پا ما یا ملون تیلیه کئی لقد من اللہ بل عدب امیز دا چه امیز سے با تبا کولی بیانو که دالا دی کتاب پوشی تبا دی خلقو تا دالا کتاب ہو بیانے گوری لقد من اللہ جی پیغمبر علیہ السلام دالا کتاب بیانے اگا امیر ہو آوخی مزاور شکم ځان ته وارسان د پیغمبر وې وې دي په الله کتاب نه بیانې لقد من الله پر ایسره احسان کړی الله له مؤمنانو باندې دا مؤمنانو احسان دغه خبره په خیال کوي لقد من الله على المؤمنين پر ایسره احسان کړی الله په مؤمنانو باندې ایر باث فیم کله کې رونیګ پدې کې فی ایر باث کله کې رونیګ فیم پدې کې رسول نے وزیم الشاق دے دا رسولن کی دا دو ضرور ندی اکینا کی تنوین دا دا عظمت تی خان کلے چلو لے گا بدی کیا بھی رسولن یا وزیم الشاق دے رمبر من انفسین دا جنس دوینا یعنی دا دی پشانتے یا مطلب دی پشانتے انسانو لاسون نے اخبی وی غوگونا پوز آر سی دا انسانان والا ضروریات دا انسانان غنتیو پوشی لقد من اللہ والمین پدایشر احسان کړی لا کومینانو ای با سبین کله چورې کو بدی کی یو دی مشان دغه پر می انفند جنس دینا هند دی په شان دی پوښی وځو یې کړی دی لاله یې بچیو او انسانو ضرورت دی د انسانانو غوښتیو پوښی د دې آیت دلاندې علامه سید محمود علوشی بغدادي سید محمود علوشی رحمت الله علیه دغه تشریح روح المعانی پوښی د دې آیت دراندې دې کې دا ایوا تفسیر رسول الله مینه فوجي د دې دراندې هغه د ولی الدین عراقی دا یو قول ذکر کړي وې دا غره د پوسو شو خالي بل په سره داغه دا خیالي چې هغه وي او چې سره دا وې چې زما شک دې چې پیغمبر علی سلام نور دې ک بشر دې تا خبر هو وایسا تیسره پدی خبره که شک که شک یہ مطلب یقینی نی شکی وی چی پیغمبر علیہ السلام نور دے که بشر دے نو دا آغا فتو دا آغا دولی دین عراقی چی فلا شک که تیر کفر ہی لی تقزیب القرآن وی دی سنی پا کفر که شک دا سرے کاسن دے نو پا کفر که شک نشتے دے دو وجی دو تقزیب دو قرآن نظر کدے دو قرآن تقزیبو که قران وی رسولا من انفسهم رولی الله پیغمبر په دې کې تدین د دې د جنس ته دې په شان دي نو اذا سره د کفر کې شک نشته وي که یو څوک دا شک وکړي صرف شک ها نو څه باندې کو کسو چې هغه په یقیني مني چې پیغمبر اسلام نور دی بشری مني نه سره نه بریلیا هغه یې دا سره دا شک وکړي چې هغه ما ته پته نشته وي چې پیغمبر اسلام نورو کو بشرو بدلی تور باندې ښه ذاتی تور یو کې سره پیغمبر اسلام نور بني د مشن په اعتبار نو قران نور دی بشکا مشن د پیغمبر اسلام نورو ذات په اعتبار باندې خبره د ذات ته د وجود چې پیغمبر اسلام نور دی کو بشر دی کو شو دی دا خیال یعنی هغه سره وی چې جما شک دی یو سره دا وایي چې زما شرط دی پیغمبر اسلام باندې کې کاغذ جوان نورو کو بشرو نو د ولی دین عراقی او تعالی کولی ذکر کړه غوي داغه فتوا چې د کفر کې شک نشته ولی د قران تکذیب وکړه د قران تکذیب درو نه ته او پر ځای قران کې پیغمبر اسلام بشر دی دې اجل الله خو ګورې نه لقد من الله والمؤمنین لایذ رای سان کړه الله مؤمنانو اے بات ابھی مسورن کرے جو دے کبھی کیو دی مشاق پیغمبر میں انفسیم دجیز زبینہ یک دعالیم آیاتی کار بیسی ڈیوٹی بیسی بھئی یک دعالیم آیاتی لولی و قدیب آنی آیت اللہ اللہ دی کتاب یک دعالیم آیاتی لولی و قدیب آنی آیت اللہ و یزکیم او پاکی بطیر دا اخلاق کے ردی لونا لولی و قدیب آنی آیت اللہ دی کتاب و یزکیم او پاکی بطیر دا اخلاق کے ردی لونا اگا تک گویا ساتھ دا دو مقصد دو قرآن دیکھا اخلاق کے ردی دا اگا شرکیہ برات ہو رہا پوشی شرک او پاکی و دین دا اخلاق کے ردی لونا دے دی شرکیہ تو نمی پاکی دا قدر پیغمبر ڈیوٹی خان لسل تعالی دی کتاب او داغیر مقصدی کار چکم دے اگا دا اخلاق بد اخلاق چکم دے اگا شرکیہ تو اگر داغیر نمی پاکی او صرف لسل نری ویعلمهم الکتاب والحکمہ او په هغه بری په قران باندې خو هغه به ول حکمت او سنت باندې امرې طریقه باندې وتخې ول حکمت سنت او په هغه بری په قران باندې او په سنت باندې وین کانو او یقینا په معنا د انره او یقینا ودوی من قبلو مخه قران نه مخه پیغمبر اسلام دراتلونه د خیالو به وین کانو او یقینا ودوی د مکی والا من قبلو مخی قرآن نا یا مخی در راتو در پیغمبر اسلام نا لفی دلال مومی خامخواب اگم رایت کارا کی یعنی جو قرآن نو پیغمبر اسلام نو را گره پوشی و این کانو او یقین او دی من قبلو مخی در قرآن نا مخی در پیغمبر اسلام نا لفی دلال مومی خامخواب اگم رایت کارا کی کده چی پیغمبر اسلام نو یعنی بیان نو شروع کرده پوښې دا خبره پوښیږي چې تاسو مينو پراته زمانه د جاهلیت وروسته ولې وي چې څومره جاله د باغی کې قندونو شرابونو نونه به خخولې څه څه کارونه غینې د کړي په دغه زمانه د جاهلیت لیکن چې قران راغی پیغمبر راغی او بیان یې وکړ هغه ټولې چیرې ختم شي هغه کله چې هغه یې چې ځان په شان د انسانانو ته ونه ګډو ته ګډو ته سرونه ښکته لیکن د دنیا اوچت خلک وګرځیدل صحابه کرام دا څو جلا قران د قران د وجنا ریو جن عمر رضی الله تعالی او کنا اذل قوم اعزنا الله بالقران من دیر لاندې خلکو ډیر پاتې خلکو پوجي د دې نه زیات ذلت بسی چې انسان خپل ځان په شان د انسان ته سر خطر کوي ګټه دې سر خطر یو ونی دې سر خطر دی پوجي وعدنا الله بالقران الله موږ د کوم عزت راکړه د قران دوت چې موږ اسلام قبول کوو قران وی موږ پوښی دیو جنا وی بوي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران موږ ایمان زکه ایمان زکه وسدي ایمان کلمه مو لا اله الا الله محمد رسول الله ثم تعلمنا القران په دې کلمه موږ الله پوښی چې موږ قران وی پوښی د ایمان په دې کلمه باندې ته بغیر د قران نه شي کولای چې قران دی ویلي ستا کله نه شي سمې دی بغیر د قران قران ویل یا ساتي دا رسول ګوې دی ضروري دی په معنا مطلب سره چې ستا کله سمې شي صحیح عقیده په جنې چې عقیده څه توحید څه توحید څه توحید سنت پیغمبر څه توحید بدعت څه توحید چې ته قران وې کړه ته په دې پوښ قران دی نه ویلې یا ساده کتنې منځونه د سنت کې ګور ورا تاسو ګورې د قران نمک کې د مکی مشرکان مونږه کول کړ قران نه ثابت دی بیت الله جری کلا باد او له شکم بش کلا باد دی دا ګورې مکی دا سينو ابراهيم عليه السلام چې کړه دا جوړ کړو دا کو پوره جوړ کړو دا حکیم دا عيسى چې کوم دا یو څلټو نه جوړ کړو اباد وا هغه دغه یو چې دا سیدو او بل تر نه کړه دغه په شان دي اتکه مهراج دې نه داسې دا نه شان دي دا وایه چې کله دی اباده او د مکی مشرکانو نو اعلان یې کوي چې کله دی کبا هغه چې کوم موږ په حلال غټلې تجارت کې هغه روپیه په کې لګو هندو نو خدا نه نه دا کې یره وا دا لانا او وایي چې کله هغه حساب یو کو هغه دغه جوړو شروع کړ نو دوه سره نه برابر دي چې دا ټول جوړ کی نو کدا حتیم چې کوم دا دیوال دی ورکوډه مو دی بیت الله سره د دې نه ورته ودی دیوال تا خو چې په تلګي چې دا بیت الله سره ا دې کله دا راز زموږ په خلکو ده پاره وایي نو دومره کوي چې الله یې روا منځونه کول قران نه ثابت منځونه کول جمعتونه عبادتول اگر بیت الله مونته دارنګ د حاجانو خدمت به کو چې توبه کی راځي د حاجانو خدمت باغی خپل سعادت ګڼه د حاجانو خدمت کول کله موږ به د حاجانو خدمت کوم بدا کوم باغ کو نسل چې اوس تاره مخالفت کوي دا د وخت نه دی کله دا د اسلام نمخ کې مو د نبی اسلام راتګ نمخ کې ودی راشي کو پوجي خو لیکن چې قران نو پوجي نو د قران نمخ کې هغه منځلم کول اجنه روزي هر څه کول خو لیکن یا ساده د قران دراتو نه پس غره چې کم خلک د قران قران یې نه وي قران یې اون من قران د کینه ناسل نو دا هغه یا منځل او نسونه نه راغل لیکن چې کوم ایمان راوړل دي امید یې چې الله باغی له هغه چیر چې کوم منځونه کړی دي اسلام نمخ کې الله بوله دا نیمه ضرور کی الله په دروازه کې سره تګرانه او کتلې چې منځونه او دښنه کوي او قران د نه نه ناسې وړل او منځونه او دښنه کوي او دا عقیده چې دا لري په غلط فهمي کې پروت ده پوهې قران نه بغیر اصلاح د عقیدې کېږي نه دا عمل اصلاح ستا ممکن نه شي تاسو ځکه د پیغمبر طریقه د قران نه بغیر ته پیژندل نه شي او عقیده خو بيخي نه پیژندل په قران کې کیسومره دا مکی سورتونه دي قران تقریبا اتیا لسکم سل فیصد دا 80% چې قران کوم دی د مکمل باقی د باندې بیان کی خان دا 80% یا 10% چې کوم اخیری دی نو ګریا ساده یې کوم چې محمد رسول الله وضاحت کوي سنت چې کوم دی احکام چې کوم دی مونږ نو د روزې ورته پوه شئ نو دا ایشا دی رقم د قران کې قران زیاتره بیان باقی د باندې کړی دی په توحید باندې ځکه دا ضروری دی ستا د دنیا د کامیابی او د آخرت د کامیابی د دوانو د مدار غره په دې کې ده دی چې دنیا د عقیده سي ویوړه په هغه دی کې کومې سار الله د ګناغه اول خو به الله معاف کی پوه شئ خو به هر کاله د سزا هم درکوله نو په دا دغه صحیح کلی د وجه نه یو ورځ ته خامخا جنت ته ځي خو چې عقیده دې خراب وای ساده دا هغې تمه ونه لري چې ته به جنت ته راشي ځکه وایي وایین کانو او یقین و دی مخکې د قرآن نه مخکې د پیغمبر علیه السلام راتلو نه لفی ضلال مبین خامخا په ګمراهۍ ښکار کې فبما رحمة من الله لنت لهم نو په سبب د مهربانتیا طرف د الله نه لنت لهم ته نرم شوې ته ولو كنت فظا او که چیرته ته بد زبانه غلیظ القلب صخر والا لن فض من حولك خامخا قوال شي بودي من حولك غير جابر سانا فاعف عنهم نو لذي قال جنا بدي دي وصف لهم او بخنا والا دي لا درجو دوجت والي وشاو يوم بلا مر او مشوره کو دي مشوره کو دي سرا په امور دن دي کې پکارو نه دن دي کې فیدا ادم تا پس کله چی تکړه کې اراده وکي فتو کر اللہ مزان اس پر پالا وانی ان اللہ یحب المتوکلین بشک اللہ میرا گردان سوانو کو سرا یہ تو کوم اللہ جیدا کے ساتھ تو اللہ فلا غائب رکم مشی غائب غیر پتہ مانے چا ون یقدرکم او گو پیت اللہ دا سو ہمن دلدی مسوک دیا گس یا سوک دیا وزار یہ تو کوم جیدا کے ساتھ میں بعد پر اپنے حدود اللہ نا وعلى الله فليتوکل المؤمنون او فلا وانی زان اس پر ایمان والا وما كان نبي او ندی جاید باد پیغمبر علیہ السلام ان یقول چغلو لکی ومن یغلول یعنی زم دیو دو مشرکس نسیس خاص کی ومن یغلول او چا چغلو لکا یعطی بی ماغل یوم القیامت نو عدب و مکی باغسی سرا چغلو لکڑی یوم القیامت بوزا قیامت ثم دوفا کل نفس یغلو لکڑی اسی میں نشی ثم دوفا کل نفس یغلو بوار پلشی آجو نفسا ما بردد آقا سو جکڑی وهم لا اردمون او دیسر و زیادی اولا پلشی افا ملی تبا رضوان اللہ ایا اوسو کتابی شه درځه مدیا ده الله یی غولې دیونکه کمن پشان دا چا دی با به سقط مین الله چې راګی چې بوزه سره طرف ده الله نه و ما او جنم او زید جنم دی برابر دی نه دی برابر او به سرمسیر او ډیر بس ځای ورته دا جنم هم درجاتون دا خر درجو ولا دی څوک دا چې دا الله پر رضا باندې رضا شو غولې دیونکه ها یا دې په درجه دی ان الله پر رضا الله والله بصير بما يعملون اولاد يذل كيف ما جبيه كي لقد بن الله على المؤمنين فذاك سر انسان في الله قوم يانو اذ با سبي مسر تر چلو دي کو دي گوزي شات يا رب من انفسهم تجيس سبينا یبدو علیهم آیاتی نولی بدی بانی آیتون دا اللہ دی کتاب ویزکیهم او پاکی دید آخرا که دی لونا ویوان امام الكتاب او پوکیدی کو قرآن مانی و بسنت باندی وین کانو من قبلو او یکن او دی من قبلو مخیر قرآن مخیر اغمار سلام اللہ دی دران مبین خامحا پا گمرا اخکار رکی